دا اسرار خزانه دا طریقتا دا عشاق قافله دا طریقتا دا اسرار خزانه دا طریقتا دا عشاق قافله دا طریقتا بصیرت راوړی د زړه ترړم دوستر گو بصیرت راوړی د زړه ترړم دوستر گو بصیرت راوړی د زړه ترړم دوستر گو بصیرت راوړی د زړه ترړم دوستر گو لکل مردا سیډه ود طریقتا لکل مردا سیډه ود طریقتا د عشاق قافله د طریقات د اسرار خزانه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د اسرار خزانه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د الله سره د حب او اخلاص لاره د الله سره د حب او اخلاص لاره د الله سره د الله سره د حب او اخلاص لاره د جنت هم وسیله د طریقتا د جنت هم وسیله د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د اسرار خزانه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د اسرار خزانه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د انسان او تکامل صادق سبب دی د انسان او تکامل صادق سبب دی د انسان او تکامل صادق سبب دی د انسان او تکامل صادق سبب دی بس د خپل نفس د قدر طریقتا بس د خپل نفس د قدر طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د اسرار خزانه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د اسرار خزانه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا خپه روح بدی د رب عشق خوشحال کړي خپه روح بدی د رب عشق خوشحال کړي خپه روح بدی د رب عشق خوشحال کړي خپه روح بدی د رب عشق خوشحال کړي د ارواح تزکیه د طریقتا د ارواح تزکیه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د اسرار خزانه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا د اسرار خزانه د طریقتا د عشاق قافله د طریقتا رب مني تتشويق ديد أزهانو درب مني تتشويق ديد أزهانو درب مني تتشويق ديد أزهانو درب مني تتشويق ديد أزهانو دا اسباب سلسلة دا طريقة دا اسباب سلسلة دا طريقة دا عشاق كافلة دا طريقة دا اسرار خزانة دا طريقة دا عشاق قافلة دا طريقة دا اسرار خزانة دا طريقة دا عشاق قافلة دا طريقة شد خداي نوم دي پر خلا اوزر جاري كري شد خداي نوم دي پر خلا اوزر جاري كري شد خداي نوم دي پر خلا اوزر جاري كري شد خدای نوم دی پر خله او زل جار کړي مبارک خاتمه د طریقته مبارک خاتمه د طریقته د عشاق کافله د طریقته د اسرار خزانه د طریقته دا عشاق قافلة دا طريقة دا أسرار خزانة دا طريقة دا عشاق قافلة دا طريقة أحمد دا يو كامل مرشد مورد سا أحمد دا يو كامل مرشد مورد سا احمد دا یو کامل مرشد مورد سا احمد دا یو کامل مرشد مورد سا سمرستر مرتبه دا طریقتا سمرستر مرتبه دا طریقتا دا عشاق قافلة دا طريقة دا عشاق قافلة دا طريقة دا أسرار خزانة دا طريقة دا عشاق قافلة دا طريقة دا أسرار خزانة دا طريقة دا عشاق قافلة دا طريقته.